तड़प ये इश्क की दिल से कभी नहीं जाती के जान दे के भी दीवानगी नहीं जाती न जाने कौन सी दुनिया है वो मेरे रब्बा जहां से लौट के कोई सदा नहीं आती हो इश्क में तो हर चीज मिट जाती है बेकरारी बनके हमें तड़पाती है याद याद याद बस याद रह जाती है याद याद याद बस याद रह जाती है इश्क में तो हर चीज मिट जाती है इश्क में तो हर चीज मिट जाती है बेकरारी बनके हमें तड़पाती है बेकरारी बनके हमें तड़पाती है हाय याद याद याद बस याद रह जाती है याद याद याद बस याद रह जाती है ओ तेरी याद ओ तेरी याद ओ तेरी याद याद याद याद याद बस याद रह जाती है याद याद याद बस याद रह जाती है करके तन्हा ये जिंदगानी तू गई छोड़ के कहानी अब ये आंसू पिया न जाए बिन तेरे अब जिया न जाए दर्द से टूटती मेरी सांसें जख्म दिल का सिया न जाए दर्द से टूटती मेरी सांसें जख्म दिल का सिया न जाए आजा मेरी वफा तुझे बुलाती है आजा मेरी वफा तुझे बुलाती है याद याद याद बस याद रह जाती है याद याद याद बस याद रह जाती है ओ तेरी याद ओ तेरी याद याद याद याद याद बस याद रह जाती है याद याद याद बस याद रह जाती है याद में देखो बना है ये हंसी ताज महल, याद में कोई लिखे शामों सहर शोक गजल। याद में देखो बना है ये हंसी ताज महल, याद में कोई लिखे शामों सहर शोक गजल। दिल के दरिया में खिलता है ख्वाबों का कमल, याद आते हैं हमेशा वो गुजरे हुए पल। तू नहीं है तेरी याद मुझे सताती है, तू नहीं है तेरी याद मुझे सताती है। हाय याद याद याद बस याद रह जाती है, याद याद याद बस याद रह जाती है। इश्क में तो हर चीज मिट जाती है, बेकरारी बन के हमें तड़पाती है। इश्क में तो हर चीज मिट जाती है, बेकरारी बन के हमें तड़पाती है। हाय याद याद याद बस याद रह जाती है, याद याद याद बस याद रह जाती है। ओ तेरी याद, ओ तेरी याद याद याद याद याद बस याद रह जाती है, याद याद याद बस याद रह जाती है। याद याद याद बस याद रह जाती है, याद याद याद बस याद रह जाती है।